Kima cha chini dola moja. Na wanangu dola moja. Kima cha chini dola moja. Na wanangu dola moja. Na nyumba ye. Na Mungu we. Na shida ze. We ni baba. Kwani kitu gani? Kima cha chini dola moja. Shida kwani kitu gani? Na nyumba ye. Na Mungu we. Na shida ze. We ni baba. Ika yale. Na dhambi ze. Na shida ze. We ni baba. Come on, honey, yo.